Дадому сваты, дадому, паялі конікі салому, а каля тыну крапіву, каля восіці мякіну. Калі будзеце начаваць, будзе дорага каштаваць. За сенавязку сярмяшку, за маладушку падушку.